श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 52वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 51वें श्लोक में बताया गया था जो समत्व बुद्धि से संपन्न है वे कर्मज फल का त्याग करके, कर्मज फल है लौकिक विषय सुख, उसका त्याग कर देते हैं और ईश्वर आराधना समझ करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे चित्त शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वेदांत श्रवण से मनीषी बन जाते हैं, सांख्य विषयक बुद्धि से संपन्न हो जाते हैं। का मतलब समत्व बुद्धि से युक्त होकर के निष्काम कर्मानुष्ठान करने वाला चित्त शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा एवं जिज्ञासा से संपन्न हो जाता है। उसी में सच्ची आत्मजिज्ञासा प्रकट होती है और आत्मजिज्ञासु बन करके आत्म प्रतिपादक ग्रंथों का स्वाध्याय करता है तो मनीषी बन जाता है। मनीषा है ब्रह्मात्म एकत्व विषयनी बुद्धि, जिसे सांख्य बुद्धि शब्द से कहा गया पहले, और जिनको सांख्य बुद्धि प्राप्त हो जाती है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है, उनके जन्म मृत्यु का निमित्त भूत अविद्या, काम और कर्म की निवृत्ति सांख्य बुद्धि से होती है। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार जब सांख्य बुद्धि ने जन्म रूपी बंधन का निमित्त अविद्या, काम, कर्म को निवृत्त कर दिया तो जन्म रूपी बंधन से भी वे रहित हो जाते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पद से बताया गया, जीवन मुक्ति का वे अनुभव करते हैं सांख्य बुद्धि के दृष्ट फल के रूप में। और जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। तस्य तावदेव चिरम यावन्न इमोक्षे अथ संपत्से, इस श्रुति के अनुसार प्रारब्ध का भोग करके क्षय होना ही मात्र विदेह कैवल्य की प्राप्ति में विलंब है। और जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाता है तो उनकी उपाधि भूत जो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व है 17 या 19, वे अपने अपने उपादान कारणों में विलीन हो जाते हैं और ज्ञानी के जन्म का निमित्त कोई न होने से ज्ञानी अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। अनामय पद में आमय शब्द का अर्थ है दुख, रोग, और अनामय का अर्थ हो जाएगा रोग रहित, यानी दुखों के निमित्तों से रहित जो पद यानी स्वरूप है उसे गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, अर्थात विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। अनामय पद है निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप, और उस निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है, इसे 51वें श्लोक में कहा गया ज्ञान का दृष्टफल जीवन मुक्ति, अदृष्टफल अनामय पद की प्राप्ति है। गच्छन्ति लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, गम धातु गत्यर्थक है, गत्यर्थक धातु के प्राप्ति और ज्ञान भी अर्थ हुआ करता है, तो यहाँ पर प्राप्ति अर्थ में गम धातु का प्रयोग है। गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, और प्राप्त होने का अर्थ है उपाधि का निवृत्त होना, स्वरूप की प्राप्ति होती है जिस उपाधि के कारण वह अप्राप्त सा महसूस हो रहा था, उस उपाधि की निवृत्ति। इसलिए अनामयम पदम गच्छन्ति का अर्थ है कि जिस उपाधि के कारण निर्विशेष ब्रह्म से अलग से प्रतीत हो रहे थे, उस उपाधि की निवृत्ति हो जाती है। जैसे महाकाश से घटाकाश अलग सा प्रतीत हो रहा है घट रूपी उपाधि के रहते हुए, और वो घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाए तो घटाकाश महाकाश को प्राप्त करता है का अर्थ है, बस उपाधि निवृत्त होती है। ऐसे हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत जो सूक्ष्म शरीर था वह अपने तत्वों में विलीन हो जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर के रहते हुए फिर जन्म और मृत्यु की अनुभूति होती है। वह सूक्ष्म शरीर विलीन हो गया, अत्रैव समवलीयन्ते, यह श्रुति कहती है कि प्राण से उपलक्षित ब्रह्मज्ञानी की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व यहीं पर अपने अपने उपादानों में विलीन हो जाता है। उनका अपने अपने उपादानों में विलीन होना ही ज्ञानी का अनामय पद को प्राप्त करना है। उस अनामय पद स्वरूप ही है, लेकिन उस उपाधि जिस उपाधि के कारण उस अनामय पद से अलग सा प्रतीत हो रहा था वह उपाधि नहीं रही, उस उपाधि का विलय, ये अनामय पद की प्राप्ति है। पदम गच्छन्ति अनामयम्, तो जिस कर्म निष्काम कर्मानुष्ठान की फलभूत चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्म बुद्धि हुई, और उस ब्रह्म बुद्धि का फल सांख्य बुद्धि कहो ब्रह्म बुद्धि कहो, तो जिस ब्रह्म बुद्धि से जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति रूपी फल प्राप्त होता है, वह ब्रह्म निष्ठा कब प्राप्त होती है? ज्ञान निष्ठा सांख्य बुद्धि, ये अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई, तो अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 52वां श्लोक है, और 52वें श्लोक में बताया जा रहा है जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति फलक सांख्य बुद्धि किस समय प्राप्त होती है, उस समय को बताया जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि यदा यानी यस्मिन काले, जिस समय ते बुद्धि, इसमें ते इस सर्वनाम से लेना है अर्जुन को, तो और अनुवादेश में तव के स्थान पर ते आदेश हुआ है, ते मया वेक वचनस्य सूत्र से, तो तव बुद्धि ये अर्थ निकलेगा। तो जब कर्मानुष्ठान प्रारंभ नहीं किया था निष्काम कर्मयोग, उस समय बुद्धि में जो दोष है उस दोष को कहा जा रहा है मोह कलिल शब्द से। मोह कलिल शब्द का अर्थ है अशुद्ध चित्त अवस्था में जो चित्त में अविवेक और अविवेक से विषयों में राग, विषयों के प्रति आकर्षण, विषयों की अभिलाषा, ये मोह कलिल शब्द से लेना है। और ये विषयों के प्रति अभिलाषा होने से वो अभिलाषा नामक दोष, जिसके चित्त में ये अभिलाषा है विषयों की, वो विषय प्राप्ति के लिए ही उसमें प्रवृत्ति कराता है। तो विषयों के अभिमुख प्रवृत्ति का निमित्तभूत जो विषय अभिलाषा नामक दोष, वह दोष है मोह कलिल। और इस मोह कलिल का अतिक्रमण करेगी तुम्हारी बुद्धि जब, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति। इस पूर्वार्ध से अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि जब विषय अभिलाषा रूपी मोह कलिल को पार कर जाएगी, इसका अतिक्रमण करेगी, अर्थात इससे रहित हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, ये अर्थ निकलेगा। विषय अभिलाषा से रहित होगी, मल नामक दोष से रहित होगी जिस अवस्था में। उस अवस्था में क्या होगा, चित्त शुद्ध होने से स्पष्ट रूप से चित्त शुद्धि का फल है जो वस्तु जैसे है वैसी ही प्रतीत होना। नित्यानित्य वस्तु विवेक इसे कहा जाता है, इस प्रतीति को। अनित्य वस्तु का अनित्य रूप से ही प्रतीत होना, नित्य वस्तु का नित्य रूप से ही प्रतीत होना, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। वह होता है शुद्ध चित्त से। मोह कलिल शब्दित विषय अभिलाषा नामक दोष चित्त में बना रहता है, तो जो वस्तु जैसी है वैसी प्रतीत न हो करके विपरीत प्रतीत होती है। और बुद्धि में से विषय अभिलाषा नामक मोह कलिल निवृत्त होता है जब, वो निष्काम कर्मानुष्ठान से होता है, योग बुद्धि का फल है मोह कलिल की निवृत्ति। तो चित्त शुद्ध हुआ, तो शुद्ध चित्त से नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है। और अनित्य वस्तुओं को दो विभागों में विभक्त किया जाता है, श्रोतव्य अनित्य वस्तु और श्रुत अनित्य वस्तु। श्रुत का अर्थ है अभी सुना गया, ये है उपलक्षण दृष्ट विषयों का। दृष्ट विषय है अहिक वस्तु है, अहिक यानी इस लोक के विषय, श्रुत शब्द से लेना। और श्रोतव्य शब्द से अदृष्ट विषय, वे है पारलौकिक विषय। पारलौकिक विषय है जन्मांतर में अनुभव में आने वाले स्वर्गादि विषय, स्वर्गादि भोग, वे श्रोतव्य है। तो ये दोनों अनित्य है। शुद्ध चित्त में श्रुत जो ऐहिक भोग है और श्रोतव्य शब्दित जो पारलौकिक भोग है, दोनों की अनित्यता स्पष्ट रूप से भाषित होती है, दो अनित्य है करके। उनमें विद्यमान जो अनित्यत्व दोष, साधन पारतंत्र्य दोष और उत्कर्ष अपकर्ष नामक दोष, ये दोष स्पष्ट रूप से भाषित होते हैं शुद्ध चित्त से। जब मोह कलिल शब्दित विषय अभिलाषा से रहित चित्त होता है तो ऐसे इन विषयों में रहने वाले जो दोष है वो दोष दिखता है। और मन किसी भी वस्तु के विषय में प्रीति राग तभी तक करता है, किसी भी वस्तु के प्रति तभी तक आकर्षित होता है जब तक उसे उस वस्तु में विद्यमान दोषों का दर्शन नहीं होता। और जब उसे तद वस्तुगत दोषों का दर्शन होता है तो चाहने पर भी फिर आप चाहोगे मन को जिस विषय में दोष निश्चित हुआ है उस विषय में भेजना, तो वो जाएगा नहीं। उसका उसके प्रति जो राग होता है, आकर्षण होता है, समाप्त हो जाता है। तो श्रुत अहिक भोग, श्रोतव्य जो पारलौकिक भोग, इन दोनों में विद्यमान अनित्यता, साधन पारतंत्र्य और तारतम्यादि उत्कर्ष आपकर्ष रूप जो दोष है, वह दोष शुद्ध मन को निश्चित हुए, ज्ञात हुए, तो उनके प्रति वह आकर्षित नहीं होगा। उनके प्रति चित्त का जो आकर्षण है, जिसको राग कहा जाता था, वह समाप्त होगा। उसे कहा जाता है निर्वेद यानी वैराग्य। श्रुतस्य श्रोतव्यस्य च निर्वेदम गन्तासि तदा। शुद्ध चित्त होगा, उसमें विषयों के प्रति दोष दर्शन होगा और वैराग्य होगा उसमें। तो कहते हैं वैराग्यम गन्तासि, वैराग्य प्राप्त होगा। लूट लकार का प्रयोग करके भगवान बता रहे हैं आज ही ये नहीं घटना घटेगी, यानी कि आज ही विषयों के अनित्यतादि को बताने वाले ग्रंथ को सुना, चित्त के आकर्षण विषयों के प्रति जो है मोह कलिल शब्दित, उसकी निवृत्ति का उपाय निष्काम कर्म योग है, ये सुना। और इतने सुनने मात्र से ही मोह कलिल निवृत्त नहीं होगा, उसके लिए लगना पड़ेगा निष्काम कर्मानुष्ठान रूपी साधन के प्रति पूर्ण शक्ति के साथ। और जब निष्काम कर्मयोग पूरा होगा, मोह कलिल समाप्त होगा, तब चित्त शुद्ध होगा और स्पष्ट राग द्वेषादि श्रुत एवं श्रोतव्य शब्दित अहिक पारलौकिक भोगादि के प्रति समाप्त होंगे। ये निर्वेद है। तब गन्तासि यानी अनद्यतन भविष्यत काल में ऐसा होगा। अनद्यतने लूट से, लूट लकार अनद्यतन भविष्यत काल अर्थ में होता है। तुम गन्तासि यानी प्राप्त करोगे, विषयों के प्रति वैराग्य तुम्हें होगा। तदा यानी उस समय वैराग्य हो। अर्जुन का तो प्रश्न है कि निष्काम कर्मानुष्ठान से जनित चित्त शुद्धि से उत्पन्न हुई सांख्य बुद्धि कब प्राप्त होगी। अभी तो पूरा उत्तर नहीं हुआ, खाली कहा कि वैराग्य होगा, चित्त शुद्ध होगा तब वैराग्य होगा। लेकिन वैराग्य होने मात्र से सांख्य बुद्धि प्राप्त होगी ऐसा नहीं, उसे बताया जाएगा 53वें श्लोक में। और भी कब कैसे प्राप्त होगी, समाधा व चला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इसमें योगम शब्द से सांख्य बुद्धि को लिया जा रहा है। योगम अवाप्स्यसि यानी सांख्य बुद्धिम प्राप्स्यसि, उस समय प्राप्त करोगे। लेकिन उससे पहले ये सब होना जरूरी है, तब सांख्य बुद्धि प्राप्त होगी। शुद्ध चित्त होने से विवेक हुआ, विवेक हुआ तो वैराग्य हुआ, फिर आगे कुछ विशेषताएं बताएंगे, तब जा करके सांख्य बुद्धि की प्राप्ति होगी। तो 52वें श्लोक का जो भाष्य है इसकी चर्चा अवशिष्ट है, इसे प्रारंभ करें हम लोग। यदा यने यस्मिन् काले ते यने तव मोहकलिलम् यने मोहात्मकम् अविवेक रूपम् कालुष्यम्। मोहकलिलम् शब्द का अर्थ कर दिया मोहात्मक, जो अविवेक रूप कालुष्य है, कलुष्ता है, मल है, मोह है, अविवेक, आत्मानात्मा का अविवेक, अनात्मा जो कार्यकरण संघात है उससे आत्मा अलग है, ये अनात्मा है, इत्याकारक विवेक नहीं है। अविवेक है का मतलब अनात्मा कार्यकरण संघात का ही आत्म रूप से निश्चय है। और फिर अनात्मा कार्यक्रम संघात संबंधी जो इदम वस्तु हैं उसमें मम अध्यास, और वो मम अध्यास पूर्वक फिर किसी में अनुकूलत्वेन रूपेण किसी इदम वस्तु का ग्रहण, किसी इदम वस्तु का प्रतिकूलत्वेन रूपेण ग्रहण, किसी का मित्र रूप से ग्रहण, किसी का शत्रु रूप से ग्रहण। जिसका अनुकूल मित्र रूप से ग्रहण हो रहा है उसमें राग, जिसमें जिसका प्रतिकूल रूप से ग्रहण हो रहा है, शत्रु रूप से ग्रहण हो रहा है उसमें द्वेष। ये सब मोहकलिल शब्द से ग्राह्य है। इसलिए अविवेक रूपम कालुष्यम, और इस कालुष्य की विशेषता बताई जा रही है कि यही क्या है कि एक प्रकार से प्रवर्तक है विषयों के प्रति चित्त का। तो ये न आत्मानात्म विवेक प्रबोधम, ये न आत्मानात्मा आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य विषयं प्रति अंतःकरणं प्रवर्त्यते। यहाँ प्रवर्तते छपा है, होना चाहिए प्रवर्त्यते। हाँ, कर्मणि ये न करता है, ये न कालुष्य न प्रवर्त्यते अंतःकरणम्। अंतःकरण कर्म है, कालुष्य है कर्ता। तो ये न कालुष्य न अंतःकरणम् प्रवर्त्यते, ऐसा किस क्रिया का? हाँ, वो तो समकालन ये होता है ना, एक कर्तृक, हाँ एक कर्तृक दो क्रियाओं के वाचक धातु में से जो पूर्वकालिक क्रिया का वाचक धातु है उससे त्वा प्रत्यय होता है, त्वा के स्थान पर लेप आदेश हुआ है, वो समान कर्तृकत्व हो तभी होता है। इसलिए कलुषी कृत्य ये भी, इसका भी कर्ता वही है, कालुष्य ही, ये न शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है। मैंने पहले मोहकलिलम शब्द का अर्थ कर दिया अविवेक रूपम कालुष्यम, और उस अविवेक रूप कालुष्य की विशेषता बताई जा रही है कि ये न आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषी कृत्य विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्त्यते तत्, यानी तत् कालुष्यम, वो कालुष्य है। तो मोहकलिल क्या है? तो मोहकलिल क्या करता है कि मनुष्य के अंदर जो आत्मानात्म विवेक बोध है इसको कलुषित कर देता है। चित्तगत मोह रूपी कलिल यानी कालुष्य, ये चित्त में ही बोध भी रहेगा, आत्मनात्म विवेक बोध ये भी चित्त का ही धर्म है और कालुष्य भी चित्त का धर्म है, दोनों समानाधिकरण है। तो ये मोह कलिल शब्दित अविवेक रूप जो कालुष्य है ये अंधकार के तरह है। विवेक और अविवेक का अंधकार और प्रकाश के तरह सह अनवस्थान रूप विरोध है, वे साथ साथ नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश और अंधकार एक समय एक स्थान पर नहीं रह सकते, ऐसे कालुष्य और आत्मनात्म विवेक रूप बोध ये दोनों एक चित्त में नहीं रह सकते एक समय में। मोह कलिल शब्दित जो कालुष्य अविवेक रूप है वह भी रहे और आत्मनात्म विवेक बोध भी रहे, ये तब संभव है जब एक स्थान पर अंधकार और प्रकाश दोनों साथ साथ रहे बाहर, ये दोनों नहीं रह सकते कभी भी। ऐसे ही एक चित्त में मोह कलिल और आत्मनात्म विवेक बोध ये दोनों नहीं रह सकते। इसलिए क्या करता है ये मोह रूपी कलिल क्या करता है कि यदि कहीं सत्संगादि में सुना हुआ है कि आत्मा और अनात्मा अलग अलग है, ऐसा विवेक प्राप्त है यदि, लेकिन वह आपाततः विवेक है, अशुद्ध चित्त में ऐसा सत्संग से कभी ज्ञान प्राप्त हो भी जाए, लेकिन उस ज्ञान को चित्तगत मोह रूपी कलिल क्या कर देता है कि कलुषित कर देता है, अपना प्रभाव अपने प्रभाव में ले लेता है, उस आत्मनात्म विवेक बोध को अपने प्रभाव में ले लेता है, पूरी तरह से विवेक पर हावी हो जाता है अविवेक रूप कालुष्य। विवेक पर हावी हो गया अविवेक यदि, तो फिर जिस समय जो बलवान होगा उस समय उसी का कार्य होगा। अविवेक यदि बलवान हो जाता है तो विवेक का वहां रहना न रहने के बराबर हो जाता है। विवेक का विवेक कार्यकर न होकर के अविवेक ही कार्यकर हो जाता है, और अविवेक का कार्यकर हो जाने का अर्थ है कि अपने अनुकूल कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति करना। तो अविवेक को कालुष्य को तो अभिष्ट है कि यह जीवात्मा संसार में ही बना रहे, इसलिए संसार की प्राप्ति के लिए ही उसके कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होती रहे, ये अभिष्ट है अविवेक रूप मोह कलिल को। और आत्मनात्म विवेक बोध रूपी जो ज्ञान है उस विवेक को अभिष्ट है कि जीवात्मा संसार से मुक्त हो जाए, उसके संसार की निवृत्ति हो जाए, दोनों का अभिष्ट बिल्कुल विपरीत है। मोह कलिल का अभिष्ट है अविवेक का जीव संसार में बना रहे, जीव का संसार अनवरत चलता रहे, ये अविवेक को अभिष्ट है, और विवेक को अभिष्ट है कि जीव का संसार निवृत्त हो और जीव अनामय पद को प्राप्त हो जाए, ये विवेक को अभिष्ट है। दोनों बिल्कुल जीवात्मा के कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति को विपरीत दिशा की ओर ले जाने वाले हैं, निवृत्ति के ओर ले जाने, कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति कराने वाला है विवेक, और संसार के ओर प्रवृत्ति कराने वाला है अविवेक। तो अविवेक जब हावी हो जाता है विवेक के ऊपर, अविवेक ने विवेक को कलुषित कर दिया का अर्थ है कि उसके सिर पर बैठ गया, पूर्ण रूप से अपने कब्जे में कर लिया उसे विवेक को। तो अविवेक जब विवेक को अपने कब्जे में कर लेता है तो उस समय फिर साधक का कार्यक्रम संघात विवेक से प्रवृत्त न हो करके अविवेक से प्रवृत्त होता है, उसका प्रवर्तक बन जाता है अविवेक, और अविवेक अपने उद्देश्य की पूर्ति में कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति कराएगा। अविवेक का उद्देश्य जीवात्मा को संसार की ओर ले जाना, इसलिए कहते हैं कि ये न आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य। आत्मानात्म विवेक बोध को कलुषित कर दिया का मतलब विवेक पर अविवेक हावी हो गया, अविवेक जो है विवेक पर हावी हो करके क्या करता है, विषयम प्रति अंतकरणम प्रवर्त्यते, साधक के अंतकरण को विषय के ओर प्रवर्तित करता है। अंतकरण और अंतकरण से उपलक्षित बाकी बाह्य इंद्रिया भी और शरीर की भी प्रवृत्ति वैसी कराता, कार्यक्रम संघात को बहिर्मुख कर देता है। जो ऐसा करता है, अंतकरण को विषय अभिमुख कर देता है, वो है मोहकलिल। ये मोहकलिल की विशेषता बताई। इस प्रकार कार्यक्रम संघात की संसार के ओर प्रवृत्ति का हेतुभूत मोहकलिल का अतिक्रमण तुम्हारी बुद्धि जब करेगी, इस मोहकलिल का अतिक्रमण करने का अर्थ है इससे रहित हो जाएगी बुद्धि। इससे रहित किससे होगी, निष्काम कर्मानुष्ठान से। तो वो कहते हैं तत् तव बुद्धि, ये तव बुद्धि का तो पुनः अध्याय कर दिए, बुद्धि के साथ तव शब्द का अन्वय करने के लिए पहले जो ते शब्द का अर्थ कर दिया था तव, उसका यहाँ पर पुनः उच्चारण है। तव बुद्धि तत् व्यतितरिष्यति, यानी उस मोह कलिल का अतिक्रमण कर लेगी। व्यतितरिष्यति का अर्थ कर दिया व्यतिक्रमिष्यति, व्यतितरिष्यति का पर्यायवाचक है व्यतिक्रमिष्यति, यानी अतिक्रमण करेगी, विशेष रूप से अतिक्रमण करेगी। वी और अति उपसर्ग है, क्रमिष्यति लृट लकार का रूप है, तो व्यतिक्रमिष्यति का मतलब विशेष रूप से अतिक्रमण कर देगी। विशेष रूप से अतिक्रमण करने का अर्थ है फिर कभी भी वह विवेक के ऊपर हावी ना हो, ऐसी इस रूप से उस कालुष्य को छोड़ देगी, कालुष्य से सर्वथा रहित हो जाएगी। अर्थात ये शब्दार्थ बता करके तात्पर्यार्थ बताते हैं भाष्कर भगवान कि शुद्धि भावम आपत्स्यते इत्यर्थ, शुद्धता को प्राप्त कर लेगी। शुद्धि भाव है शुद्धता, शुद्धता को प्राप्त कर लेगी, शुद्ध होगी। तुम्हारी अशुद्ध बुद्धि जब शुद्ध होगी, शुद्ध बुद्धि की पहचान है कि शुद्ध बुद्धि में नित्यानित्य वस्तु विवेक का ठीक से उदय होता है, और नित्यानित्य वस्तु विवेक उदित हुआ इसकी पहचान है कि अनित्य वस्तु अनित्य रूप से ही भाषित होगी, नित्य वस्तु नित्य रूप से ही भाषित होगी। अनित्य वस्तु में अनित्यतादि अनेक दोष दर्शन का फल होता है उससे वैराग्य, और नित्य वस्तु में कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, तो उसके प्रति चित्त का आकर्षित होना रूप मुमुक्षा, नित्य वस्तु मात्र एक मोक्ष है। चार पुरुषार्थों में से परम पुरुषार्थ मोक्ष है, वो मोक्ष ब्रह्म का स्वरूप ही है और वो नित्य है, और उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रूप मुमुक्षा नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल है, और अनित्य है संसार, उस आहिक और पारलौकिक विषय भोग, उसके प्रति वैराग्य, ये नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल है। और नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा तो वैराग्य अनित्य वस्तु के प्रति होगा ही, ये शुद्ध चित्त की पहचान है। इसलिए उत्तरार्ध में कहते हैं कि तदा यानी तस्मिन काले, तो तस्मिन काले तदा शब्द से वह काल लेना है, वह काल यानी कौन सा काल, मोह कलिल का अतिक्रमण काल, अंतःकरण की शुद्धि का काल, जब अंतःकरण शुद्ध होगा वह समय, उस समय क्या होगा, तो कहते हैं श्रुतस्य श्रोतव्यस्य च निर्वेदम गंताशी, तो गंताशी यानी प्राप्सेशी, गम धातु प्राप्ति अर्थ में भी होता है, क्या प्राप्त करोगे, चित्त शुद्ध होगा तो नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य अनित्य वस्तु के प्रति, इसलिए निर्वेदम कहते हैं, तदा प्राप्स्यसि निर्वेदम यानी वैराग्यम, किसके प्रति वैराग्य होगा, तो श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, पारलौकिक भोग और अहिक भोगों के प्रति वैराग्य को प्राप्त करोगे, वैराग्य होगा, ये शुद्ध चित्त की पहचान है। इस प्रकार शब्दार्थ बता करके तात्पर्यार्थ बताते हैं कि तदा श्रोतव्यम श्रुतंच निष्फलम प्रतिपद्यते, जो अनात्मत्वेन रूपेण ज्ञात श्रोतव्य और श्रुत है, आहिक पारलौकिक भोग, वे निष्प्रयोजन प्रतीत होंगे, उनमें क्योंकि ये तो मुमुक्षु है ना, तो मुमुक्षु का तो प्रयोजन है मोक्ष, और मोक्ष में इनकी सर्वथा अनुपयोगिता प्रतीत होगी, मोक्ष में ये सहयोगी प्रतीत नहीं होंगे। जो मुमुक्षु का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति प्राप्ति में इनमें देखेगा कि कोई उपयोग नहीं है, इनका अनुपयोग है। तो तदा श्रोतव्यम श्रुतंच निष्फलम प्रतिपद्यते इति अभिप्रायः। 53वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, मोह कलिलात्ते द्वारेण लब्धात्म विवेकज प्रज्ञ कदा कर्मयोगजं फलं परमार्थयोगं अवाप्स्यामि इति चेत तत्श्रृणु। तो निष्काम कर्मानुष्ठान करने से शुद्ध चित्त हुआ, मोह कलिल का अत्यय हुआ, मोह कलिल का अत्यय होना ही शुद्ध चित्त होना है। चित्त का जो एक दोष है मोह कलिल, उसका अत्यय है निवृत्ति, ध्वंस, अत्यय शब्द ध्वंस अर्थ में आता है, निवृत्ति अर्थ में आता है। तो मोह कलिल की निवृत्ति हो गई तो शुद्ध चित्त द्वारा क्या हुआ, आत्मानात्म विवेक नित्यानित्य वस्तु विवेक प्राप्त हुआ। तो लब्ध आत्म विवेकज प्रज्ञ, तो आत्म विवेकज प्रज्ञा है, नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा तो उससे एक शुद्ध जिज्ञासा होगी, पहले नित्य वस्तु जो आत्मा है मोक्ष है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और फलेच्छा उपाय इच्छा की जनिका होती है। फल है मोक्ष, बंध की निवृत्ति, उसका उपाय है सांख्य बुद्धि। सांख्य बुद्धि की इच्छा वो है एक प्रकार से लब्ध आत्म विवेगत प्रज्ञा, यानी जिज्ञासा हो गई। वह जिज्ञासु कदा कर्मयोगज फलम परमार्थ योगम अवाप्स्यामि। तो जिज्ञासु रूप जो मैं हूँ उस मुझे कर्म योगज फल, कर्मयोग का फल है सांख्य बुद्धि। कर्मयोग उपाय है ना, और उपाय है ज्ञान योग, इसलिए कर्मयोगज फल कहा जाएगा सांख्य बुद्धि को। सांख्य बुद्धि को यहाँ पर परमार्थ योग शब्द से कहा जा रहा है। परमार्थ योग है परमार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान योग। तो परमार्थ स्वरूप विषयक बुद्धि ये परमार्थ योग हुआ। वह कदा अवाप्स्यामि, कब प्राप्त करूँगा, वो मुझे कब प्राप्त होगी, ये अर्जुन की जिज्ञासा हुई। तो भगवान कहते हैं तत्श्रृणु, वो कब प्राप्त होगी उसे मैं बताता हूँ, सुनो। तो 53वें श्लोक का उच्चारण किया जा। श्रुतिवि प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। तो यदा ते बुद्धि, और बुद्धि का विशेषण है, तीन विशेषण है बुद्धि के, श्रुति भी प्रतिपन्ना ये स्वाभाविक विशेषण है। तो ते श्रुति भी प्रतिपन्ना बुद्धि यदा निश्चला अचला समाधो स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि, ऐसा अन्वय कर लो। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारी श्रुति भी प्रतिपन्न हुई बुद्धि, श्रुति से लेना जो पुष्पित वाक पहले बताई जा रही थी कर्मकांड में आए हुए अर्थवाद वाक्य तथा संसार अंतःपाती विविध फल और उनका विविध साधन बताने वाले वाक्य, उनको श्रुति शब्द से लेना और उन श्रुतियों के द्वारा विप्रतिपन्न यानि विपरीत निश्चयापन्न, विप्रतिपत्ति कहते हैं विपर्यय को, विप्रतिपन्ना कहते हैं विपर्यय दोष जिसमें है, विप्रतिपत्ति जिसमें है, विप्रतिपत्ति से युक्त बुद्धि को कहा जाएगा विप्रतिपन्न बुद्धि। विप्रतिपत्ति है भ्रांति, एक प्रकार से भ्रांति, विपर्यय कहते हैं भ्रांति को, भ्रांति विपर्यय का पर्यायवाचक है। विपरीत प्रतिपत्ति यानी निश्चय विप्रतिपत्ति, और विप्रतिपन्ना का अर्थ है उस विप्रतिपत्ति से युक्त, विपर्यय से युक्त, और विपर्यय ये उपलक्षण है संशय का भी, इसलिए श्रुति भी प्रतिपन्ना का अर्थ हो जाएगा विपर्यय एवं संशयग्रस्त बुद्धि। विपर्यय ग्रस्त बुद्धि, संशयग्रस्त बुद्धि जो है, ये संशय और विपर्यय दोनों हैं बुद्धि के दोष। जैसे मुह कलिल नाम का दोष होता है, ऐसा विपर्यय और संशय ये है विक्षेप नामक दोष। प्रसिद्ध तीन दोष है ना, एक मल नाम का दोष निष्काम कर्मानुष्ठान से निवृत्त होता है, विक्षेप नामक दोष जो ध्यान से उपासना से भक्ति से निवृत्त होता है, और आवरण नाम का दोष ज्ञान से निवृत्त होता है। मोह कलील है मल नामक दोष, निष्काम कर्मानुष्ठान से निवृत्त हुआ। विक्षेप नामक दोष के अवांतर दो भेद हैं, विपर्य और संशय, ये निवृत्त होते हैं ध्यान योग से। ध्यान योग का ही कहीं भक्ति योग उपासना ये नाम है, ध्यान कहो उपासना कहो भक्ति कहो, इससे चित्तगत विक्षेप नामक दोष निवृत्त होता है, भक्ति से चित्त में एकाग्रता आ जाती है, विक्षेप निवृत्त होता है, चंचलता दूर हो जाती है। चंचलता विपर्य और संशय रूपा है, उसे यहाँ पर श्रुति भी प्रतिपन्न शब्द से लिया जाएगा। तो ते श्रुति भी प्रतिपन्ना बुद्धि यानी विपर्य ग्रस्त और संशय ग्रस्त बुद्धि यदा निश्चला स्थास्यति, का मतलब विपर्य रहित होगी, निश्चल होने का अर्थ है विपर्य से रहित होना, और अचल होने का अर्थ है अचलास्थास्यति, अचल का अर्थ है संशय रहित होगी, और विक्षेप तथा संशय रहित होकर के समाधोस्थास्यति ऐसा लगाना। तो यदा श्रुति भी प्रतिपन्ना ते बुद्धि निश्चला अचला च सति समाधो स्थास्यति, यदा तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति से भी प्रतिपन्न यानि विक्षेप तथा संशयग्रस्त तुम्हारी बुद्धि विक्षेप एवं संशय रहित होकर के समाधि में स्थिर होगी। यहाँ समाधि शब्द का अर्थ है, पहले भी एक समाधि शब्द आया था, समाधो न विधीयते, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, वहाँ समाधि शब्द का अर्थ था अंतकरण, यहाँ समाधि शब्द का अर्थ है आत्मा का यथार्थ स्वरूप, आत्मयाथात्म्य समाधि शब्द का अर्थ है। मल विक्षेप और संशय रहित चित्त का जहाँ पर समाधान होता है, चित्त जहाँ पर समाहित होता है, उसे समाधि कहा जाएगा। समाधीयते मल विक्षेप संशय रहितम चित्तम अस्मिन् इति समाधि, ऐसी समाधि शब्द की उत्पत्ति करते हैं सम आंग उपसर्ग पूर्वक डुधाय धारण पोषणय धातु से अधिकरण अर्थ में की प्रत्यय करके समाधि शब्द बना, तो इसका अर्थ निकलेगा शुद्ध चित्त, मल विक्षेप और संशय रहित चित्त जहाँ पर समाहित होता है, तो जिसमें मल नहीं विक्षेप नहीं संशय नहीं ऐसा चित्त समाहित होता है आत्मा के यथार्थ स्वरूप में, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम करके कहा जाता है। इसलिए समाधि शब्द का अर्थ है आत्मा का वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, और समाधो बुद्धि स्थास्यति यानी निश्चला भविष्यति का मतलब आत्मविषयक बुद्धि स्थिर हो जाएगी जब तुम्हारी आत्मा के स्वरूप के विषय में, वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, यहाँ समाधि शब्द से ग्राह्य आत्मा का यथार्थ स्वरूप है ब्रह्म ही, इसलिए समाधि शब्द का अर्थ निकलेगा एक प्रकार से तत्त्वमसि वाक्यार्थ, ब्रह्मात्म एकत्व, और उस ब्रह्मात्म एकत्व विषयक बुद्धि स्थास्यति, स्थास्यति का करता है बुद्धि, स्थास्यति का अर्थ है स्थिर हो जाएगी, तदा योगम अवापशेषी, इसमें विचलन नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तब जा करके का मतलब निधिध्यासन भी पूरा हो जाए, श्रवण मनन निधिध्यासन से निवर्त्य जो दोष है, प्रमाण विषयक संशय विपर्य, प्रमेय विषयक संशय विपर्य, दोनों से भी रहित बुद्धि हो जाएगी, प्रमाण विषयक संशय भी नहीं रहेगा, विपर्य भी नहीं रहेगा। प्रमाण विषय प्रमाण है उपनिषद है, और उपनिषदों के विषय में विपर्य कहा जाता है, भेदवादी कहते हैं कि वेदांत यानी उपनिषद हैं ब्रह्म और जीव का भेद ही बता रहे हैं, ये प्रमाण विषयक विपर्य कहा जाता है इस अंतकरण के निश्चय को। और उपनिषदों से जीव ब्रह्म का भेद बताया जा रहा है कि अभेद बताया जा रहा है, इत्याकारक चित्त वृत्ति को कहा जाता है प्रमेय विषयक संशय, ये दोनों में से कोई भी रहेगा चित्त विक्षिप्त रहेगा, ये चला गया प्रमाण विषयक संशय विपर्य, तो प्रमेय विषयक संशय विपर्य बना रहता है। प्रमेय है ब्रह्मात्म एकत्व, उपनिषदे भले ही ब्रह्मात्म एकत्व को बता रही है, लेकिन मेरा अपना अनुभव तो क्या कह रहा है कि मैं तो एक परिच्छिन्न कर्ता भोक्ता हूँ, ये अपने अनुभव के साथ उपनिषद प्रमाण का विरोध प्रतीत होने के कारण, विरोध उपस्थित होने के कारण संशय हो जाता है कि मैं, मुझे मेरा अनुभव जैसा बता रहा है वैसा मैं हूँ, मेरा अपना अनुभव तो अविद्या अवस्था में अपने आप को बता रहा है मुझे कि मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी परिच्छिन्न हूँ, और उपनिषदे बता रहे कि अकर्त्री अभोक्त्री अपरिचिन्न असंग ब्रह्मरूप हो तुम, तो ये संशय होता है कि मैं जैसा मुझे अनुभव हो रहा है अपना इस समय वैसा मैं हूँ, या उपनिषदे जैसा मुझे बता रही है वैसा मैं हूँ, इसे कहा जाता है प्रमेय विषयक संशय। और यदि अनुभव को ही महत्व दे रहा है तो विपर्य होगा कि नहीं, मेरा अनुभव जो बता रहा है वही सच है, तो ये विपर्य रहेगा कि मैं परिच्छिन्न ही हूँ, ब्रह्म भिन्न ही हूँ, ये विपर्य। तो ये प्रमाण विषयक विपर्य और प्रमाण विषयक प्रमेय विषयक विपर्य और प्रमेय विषयक संशय भी जब तक रहेगा तब तक ये समाधि विषयक, समाधि शब्दित ब्रह्मात्म एकत्व विषयक बुद्धि स्थिर नहीं होती। ब्रह्मात्म एकत्व विषयक बुद्धि की स्थिरता के लिए ये प्रमाण प्रमेय विषयक संशय विपर्यों की निवृत्ति आवश्यक है। प्रमाण विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति तो होती है श्रवण से, प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति होती है मनन से, और प्रमेय विषयक विपर्य की निवृत्ति होती है निधिध्यासन से, निधिध्यासन से। तो इस प्रकार जब श्रुति विप्रतिपन्न बुद्धि यानि प्रमाण विषयक संशय विपर्य प्रमेय विषयक संशय विपर्य ग्रस्त तुम्हारी बुद्धि प्रमाण विषयक संशय विपर्य से रहित हो जाएगी श्रवण से, और मनन निधिध्यासन से प्रमेय विषयक संशय और विपर्य से रहित होगी, तब जा करके समाधि में स्थिर होगी, यानी ब्रह्मात्म एकत्व में ही स्थिर हो जाएगी, निश्चित ये निश्चय रहेगा कि मैं ब्रह्मस्वरूप ही हूँ, ये निश्चय दृढ़ हो पाएगा। और कहते तदा योगम अवापशेषी, उस समय तुम योग को प्राप्त करोगे, यानी यह योग है परमार्थ दर्शन रूप योग, सांख्य बुद्धि, उस सांख्य बुद्धि की तुम्हें प्राप्ति होगी। ब्रह्म ज्ञान होगा। इसका भाष्य हम लोग कल देखेंगे।